Маруся. Маруся. Жея. Угу. А я. Ні, я не знаю, давно, так? Бідний. Хто пише, не хоче бути? Ні. А Мирослав Ковчак? Ну, ні, він ще є. Ще живий? Там треба пенсіонуватися. Ромко то помер, а він ні. А Ромко помер, молодший? Так. Ти теж не знала? Та звідки ти? Де? Та ми з тобою вже давно не говорили. А Степан Дурбак? Він старший, він старший на рік від нас. Та добре, забув, ну нічого, та нічого, нічого. А Віра Борисик? Віра Борисик, то цього рік вже помер, а у нас цей год. А Степан Дурбак, каже, теж помер. Віра Борисишка, Маруся Виклинець. А, Віра Борисишка, вона ні, ніби вона чоловік же ж не помер, а вона там в цьому багатині. Я знаю, взагалі то виїхала в Київ. Так. На до нього поїхав. Побудував хату. І то мало таку велику, що там мали вони свати мали туди їхати, і Віра з чоловіком мала туди їхати, і там вони були теж жили. А Маруся виклинись, Маруся. Ну, то я знаю, що вона була дуже слаба. І Короче, не ходила, що, а от зараз, можливо, і помер. Добре, Данусочко, добре. Ну, ми що, мій чоловік помер вже 5 років минуло. То я знаю, що чоловік помер. Чоловік помер. Син в Америці, я з дочкою, з внуком. Та і так його здоров'я нема. Дочка оперувалася в Київ, до Києва возив син мій. На серце клапан міняли. Я знаю, що вона була ще давно хвора. Так, вона мала інше захворювання крові. А тепер на серце мала операцію. Та і так після того вже знаєш, яке то здоров'я. Я ще не можу так дуже нарікати, то що десь тиски отако сюди-туди скажуть іноді. А так ще помалу кулгати, все роблю і на городі, і все роблю ще. Пам'яті не маєш, скажи. Пам'ять погана. Знаєш, Танусю, я так кажу, те старе згадую, але я позабувала страшне. От у того дочки Олесі питаю, про того, вона мені розказала, я вже знову забула. З пам'яттю, так? Забувають. Ну, я чую, що ти бодренька. Знайти, що здорове, ніж перечислити, так. Ну то так є, ну що зробиш? А, слухай, чекай, чекай, а діти твої, скільки ти їх маєш? Ну і де вони? Вони у Львові. У Львові? Діти у Львові? І ти приїжджала до них? Щось по історії попереду. Видиш, могла бути в мене. Після цього назви села, назви частин, вулиці. Ага. Ага. То є дуже близько? То є близько? А, то ви... Ви в іншу сторону поїхали. Угу. Угу. Ага. Не може бути, жовку бульбу привезли до вас продавати, нічого собі. А ти знаєш, бульба наша смачна. Так. Бачиш, нас бульбочка Леся вийшла, не знаю по скільки. Ми теж на зиму будемо купляти, бо так в літі маю своє, на зиму треба купляти. Леся? Ні, вона вийшла по бульбу якраз, хоче варити на обід. Так, а у вас що там на дворі сьогодні? Як погода? А на сонечко? У нас трошки рано був дощ, зараз сонце, вітер. Але такий вітер прохолоднуватий, на завтра взагалі холодно передають, вночі дуже низько буде температура, низька. Може в неї знімки є шкільні ваші, спитай. Може би післала мені пошту, я би відсканував і назад. Ага. Ага, добре, Данусику. Так. Угу. А там у тих дуркалів хто живе в хаті ті, де я жила? Угу. Угу. Ага. Люка. А, кравце, кравець Любка, ну. Ага, смичика Зоня, та. А друга Зоня Гонська? Франківська. А смик Зоня жила тут, у своїй хаті, може? Мала чоловіка? Зоною дружили там всі. Ой, як то було весело. Пам'ятаєш, як не раз на санках каталися по ті, як вже такі великі були, в старших класах ще катались на санках по вулиці нашій. Приходили до нас з міста дівчата, хлопці. Було таке, правда, було? Було. Ось все. Ну, файно, добре, що поговорила. Ну, ти бачиш. Ну, так, згадала, що навіть я не чув таку фамілію. Одна Зоня, друга Зоня, навіть таких немає. Ну, надо, так, були на Батярівці. Вони жили на Брехнівці, вона в паралельному класі вчилася. Але жила там. Риженька була, рижа. Та Зоня Смик. Зоня Смик була рижа. Але така файна, ми з нею дружили, а її сестра дуже гарно шила, то вона мені сукні шила, бо мені тато прислав такі гарні матеріали, така зелена, вона мені ще комір вибила, я мала така зелена шерсть, і тут комір вибити, і тут вибити, такого ніхто не мав. Вона дуже гарно шила, а тато присилав шерсть, таку вишневу, таку я мала, Що я тільки не мала? Нема вже тих сукень. То що, то вони звони? Ні, то Аня присилає там, що, що знімкуємо. В неї діти у Львові, обидвоє. Угу. Вже нема? Тих... Каже, що один раз їхали. І десь якийсь втрач, чи кудись попали, каже, не туди. Я, каже, думала, що близько, то далеко, щось таке, що далеко і так далі. А сьогодні чого згадали? Мене, вони згадали. Пішли на базар бульбу купати, 4,50, а в нас по скільки бульба? По 5. Пішли бульбу купляти, а там питають, звідки, він каже, жовкви. Бульбу привезли, жовку до них. Куди? А вони живуть винило? Винило? Я не знаю, наукал. А може то діти у Львові купляли? Та ні, там. Ого. Там, о, каже, парані нам бульбу прислала. Ого. Ну і діти у Львові обидва. А то, щоб вони сама набрали? То не я набрала, я. А в дочки той. А вони в дочки, не в дочки, дочка загинула, 15 років мала. Вилізла, взяла на поїзд, як зараз модно фоткатися, і всі забило її напруга. Внучку знає. І тут так. Живе дочка у Львові, так? І все. Всі обидвоє у Львові, дочка і син, і внуки, і всі сім'ї мають. Не розказувала то все. Потім та дочка ще родила третю дитину. Та померла, і вони родили ще одну дитину. Ну, і ти вже не маєш тих платів, де вони ділися? Та, дитиненька моя, ти що, шкільні плаття? Моя її з'їли 100 років, в Сибіру були. А та сестра як називалася її? Не, та сестра називалася, вона мала дві сестри, Слава. А та, що шила, по-моєму, Марія, це, чекай, а Смик, Зоня, ага, та Слава, а та, по-моєму, що шила Маруся, Марія, не знаю, не пам'ятаю. І що, то в 50-х роках так ще кликали Зоня, то таке, то ще Галицька, то всякі теж якась там Зоня, Вовк була, коліжанка, то Софія. Зоня, так. Зоня, в нас кликали не Зося, а Зоня. Цікаво, я ніколи того не чув, якби не Сяйка, то ніколи не чув. Зоня. Я не знав, що у вас теж. Не Соня, а Зоня кликали. Зоня. А повне було Софія чи теж Софія? Зофія? Софія. Софія, так? І Софію кликали Зоня? Так. Люди, зваримо бульбу, ти будеш? Так, робиш. Хоч, але ще я поки що не хочу. Ну поки звариться, то будеш, а ти... Трошки, буде так голова не дуже. Трошки. Поки звариться, то поїж трошки, а потім зупи поїж. А друга Зоня? А друга Зоня, Гонська така була, то вона, я не пам'ятаю. Вона просто там жила рядом, але... Вона не вчилася зі мною, ні. Ми рядом там жили, де ми жили, де я жила на квартирі, бо там Дануся, вона сам по вулиці, так така Зоня. Як ви Зоня десь живе, казала, в Франківську, а та а смить Зоня померла. Давай знайдемо ту. Мирослав живий. Живе. Бачиш, я так чув, що він живий. Ходить, він каже, наче ще бравий. Ходить, значить, буває винилою, видно, а молодший син, брат його помер. Так що, Мирославу, ми мусимо написати, або позвонити. Дурбак на десь сказала помер. Хто? Дурбак Степан. А то щось ти про нього теж розказувала? Дурбак Степан, він вчився з Мирославом, і він дуже гарно грав на баяні. А. І він сели собі... А танцювали, так, чи щось, ні? Ні, ми собі приходили... До школи відкривали клас там і собі танці влаштовували, він грав. Він дуже гарно танцював, він любив жінок танцювати. Ну, давай я пам'ятаю, що стільки ти пригадав. Степан, бо Мирослав не танцював. Цікаво. Треба Мирославу написати або подзвонити, знайти номер. Це наш? Він би ся утішив. Та ти що? Знаєш, як він би утішився? Та ти що? Жінка що сказала? Ну і що? Та жінка нічого певне, бо то вже руки, але no. Нашу мені не треба. Ні, він би дуже, хлоп би дуже ся втішив. Хлоп то комусь втішив. Ну, то добре, що взяла, бо то якось дзвонила, вона щось не брала, казала мама. Може, в неї є знімки? Знаєш, попросити би прислала. Я би а які знімки? То якого ваші зі шкільні? Та навряд ні, тому що я з нею ні в одному класі не була, ні нічого. Я з нею ніде. А вона не є однокласниця? Та де? На молодша. Та Дана? Так. А звідки ти її знаєш тоді? Так, я тобі кажу, що по-перше, що на Батьківка, на Брехнівці жила, там, де я. По-друге, що вона з родини, де я жила спочатку на квартирі, Лаврові, Лаврові то родина якась є Степана, того моєї тети. Мої тети Марії чоловіка, то якась родина, ті Лаврові. Я не маю в Завродоводі їх. Ті у цьому Войнилові. Лаврові, Войнилові. Лаврій. І я жила спочатку у Юрка того Лаврія на квартирі, а то його жінка, то тьотя Данки. І так, але найбільше то ми познайомилися. То ви майже рідня? Та-де. Найбільше то ми познайомилися вже, як я жила. Там у Дуркала, на Брехнівці, то вже он, і вона там жила нижче, я вище так, а вона ще нижче, як ти доперу, ніби доперу в сторону перебувся. Ви просто дружили, вона не була в однокласниці. Дружили, так, ми дружили, бо я до її, вона каже, Маруся померла, то її, то її сестра, старша сестра, вона мала багато сестер. То Маруся, я з нею до неї ходила, все сокирка все писала. Сокирка? Через дорогу жила, замуж вийшла, так. Дуже файна була, вона мене дуже любила, я до неї теж ходила. Ну, вже померла, і Кравець помер, і Кравець, сестра Славка Кравця, Слава померла. Все вже, відходить все. А вона трошки молодша, ця, та? Ну, якось... Ця молодша, та. 40 ця якогось. Молодша, десь 40, я знаю, чи другу, чи... Наша така бодра, але каже, трудно назвати, що в мене здорове. Та то молодих зараз не здорове, то що, то нема що дивитися. Цікаво. Чую, що... Любомир її чоловік, бо чуєш все Любку говорить. Вона, він, видно, всіх знає, що вона в нього питає, радиться. Ну, чи так, той живий, чи той живий. Ну так, Войнилівський знає теж всіх, чи ні. То хай би дали вони якісь тобі знайшли контакти когось іменно з однокласників, знаєш, і позвонити. Чекай, вона мені той бульби дала одна, щоб мені так багато їй варити не треба. Що лиш, Любчику? Попросити в неї, щоб дістали тобі контакти. Та нема прямо кого однокласників. Дуже, нема дуже то кого. Хто там є ще? Бо Маруся вже каже, померла, ну, смик померла. Є. Нема кого? Хтось є, хто нема вчився, кого. Мусив хтось бути. Нема. Мусив. З такими, що я близько, нема. Ну, може такі, що забули далі? Забули спитати про Ріту. Ріта Тарнавська, дочка священника. Тарнавська? Ну, ясно, що так, Тарнавська. Це ясно, цікаво. Що її нема, бо то... Не знаєте, де вона, хто знає, але може і знають, що про неї Тарнавська Ріта була така, надружила із нашим однокласником Белей Степан. Дружила вона з ним. Вона така висока. Зустрічалась чи що? Так, ну дружба шкільна. Вона така висока така була, чорняве волосся мала таке, рум'яна така. А Белей такий малий, смішний. Одна дивно, що вони собі дружили. То вона Маргарита повністю, чи як? Ріта? Напевно. Напевно. Так, думаю, не знаю. Тарнавський, то така інтелігентна фамілія, український був генерал Тарнавський. То Тарнавський, то він до Войнилова прийшов священник. То він то не Войнилівський, то може, священник. То прийшов, то може бути рідня того. Прийшов священник, і він мав дві дочки. Я з тою Рітою дружила, ходила до неї. Весь час там в них була, а там такі смакоти, все були, там все випікали, там прислуги були, випікали. Прислуги були? Ну як, ну такі жінки, знаєш, як то все, коли священникової дочки, тої жінки крутяться. І все щось спечене було, Ріта така була рум'яненька, там все, смакоти їли. А не забороняли священника Союзу? А чого? Був священник? То православний був він? Ну, а як? Руський православний? Ну, а я думав, що наш. Та де? А я цей. А ти що? Ну то що? Що? Хто то що мав таке дуже вдома їсти? Особливо я на квартирі у звичайних людей корову мали, то хіба молочні продукти були, котрих я не хотіла. А так, а то... А там було ще, о, там такі якісь торти напікалися, якісь бляцькі, сирники, хто зна що. Таке щось їла, що я не знала, що я їм. То, напевно, сирник потім я так згадувала, як вже сама стала пекти. Дуже смакоти випікали. То була однокласниця та Ріта, так? Ріта була однокласниця, так. Ріта однокласниця. І Віра Борисик дружила теж. От у нас було дві пари в класі. Віра Борисик дружила з тим Луценком. Борис Луценко називався, то приїжджий був у райкомі партії, працював його тато. Ясно, що мама була проти тої дружби, але не потім. Ясно, що розійшлися, вона вийшла замуж за місцеву. Мама її була проти? Ну та ясно, що Луценко. Мама її, тому Борисик, тому Сенко. А, то вони нормальні, а там той комуняк. Ну, Луценко, приїжджий з партії. Симоненко був, Луценко був. О. Симоненко, партії. То хто? Партії. Партійні секретарі в нас. Заслані. Хто? Знає хто? Дочка працює. Вчилася теж з нами Симоненко. І от вчилася з вами Симоненко? Ну, не в моєму класі, а в паралельному. Як звали? Не забула. А цей, а Луценко Борис, то з нами. А Віра чого дружила з ним? Бо Віра була слабша в математиці, взагалі вона вчилася дуже добре. І така весь час виконавча. А Борис сильний математик був, і назад у нього сиділа. Варіант один писали, і він допомагав їй, та й вона користалась тої дружби. А ти з нею була в одному класі, так, чи ні? Я на молодші, то як? Вона квартирі разом жили, чи що? Хто? З твоєго Данею. Дана просто жила там, дома жила. Вона жила дома, там вона теж на Верхнівці нижче так жила дома. Їй було багато сестер. До Марусі, я Марусі, це сама була, яка сукерка любила мене дуже. А я жила перед тим в її чоці на квартирі. Лавриї, то Луймилівські Лавриї, то родина Степана, чоця Марії. О, і я там жила на квартирі. Ага. А в нас тої родини. Що то за Степан, це що за тетя Марія, так котра? Ну, це де що я жила в неї сиротою? Тета Марія, діда Германа сестра. Ага, діда Германа сестра, Олекса сестра, ну, рідна. Ну, я жила в клас тварити, так? То її чоловіка, рідні. Угу. Яке там-то сонце сліпуче йдуче, не пойму, вітер морозяний, а сонце сліпуче йдуче.